w Lotto i też coś trafiać. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 26 czerwca, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Rząd do grudnia przedłuża zerowy VAT na żywność. Wagnerowcy publikują wypowiedź dowódcy. Wagnerowcy publikują wypowiedź dowódcy. Nadal nie wiadomo, gdzie jest Jewgenij Prigorzyn. Burzowy front nad Polską. Nawałnicom może towarzyszyć silny wiatr i opady gradu. Zerowa stawka VAT będzie przedłużona do końca roku. Informację przekazał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Do zapowiedzi szefa rządu odniósł się rzecznik Rady Ministrów. Piotr Miller podkreślił, że dzięki dobrej kondycji naszej gospodarki możliwe są kolejne ruchy, które pomogą odciążyć domowe budżety. Minister dodał, że zerowa stawka VAT na żywność zostanie wprowadzona na podstawie rozporządzenia. Nie jest konieczne uchwalanie w tej sprawie ustawy. Do tej pory ta obniżona stawka VAT do 0% funkcjonowała, aby przynieść pozytywne efekty związane z obniżeniem inflacji. Zdecydowaliśmy się po analizie makroekonomicznej, żeby przedłużyć stawkę podatku VAT na żywność do końca tego roku. Rzecznik rządu odniósł się też do danych GUS na temat bezrobocia. W maju wyniosło ono 5,1%. Miesiąc wcześniej było o 0,1% wyższe. To pokazuje, że te rozwiązania, które do tej pory funkcjonowały w Polsce, w szczególności w okresie covidowym, kwestie związane z tarczami finansowymi, tarczami antykryzysowymi, przyniosły dobry efekt. Rząd liczy też, że inflacja, która obecnie kształtuje się na poziomie 13%, na koniec roku będzie już jednocyfrowa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Po jednodniowym buncie rosyjskich najemników nie wiadomo, gdzie jest ich dowódca i koordynator Jewgenij Prigorzyn. Dopiero po 48 godzinach od zakończenia marszu wagnerowców na Moskwę została opublikowana jego wypowiedź. Koordynator grupy Wagnera nie poinformował, gdzie się znajduje. W dwóch krótkich komunikatach kolejny raz tłumaczył, że jego bunt nie miał na celu obalenia władzy i wyraża żal, że być może jego grupa najemnicza od 1 lipca zostanie wchłonięta przez Ministerstwo Obrony Rosji. Ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko stwierdził, że sobotni bunt najemników to dopiero początek serialu. Aktorzy będą się zmieniali, będzie wiele sezonów, serial będzie kontynuowany, to na pewno nie koniec i zobaczymy jeszcze wiele interesujących wydarzeń. Jedno wydaje się pewne, finałowym epizodem będzie odsunięcie Władimira Putina od władzy. Część niezależnych komentatorów wskazuje, że bunt Prigorzyna był związany nie tylko z osobistymi rozliczeniami między biznesmenem a Putinem, ale odbywał się pod parasolem jednej ze służb bezpieczeństwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A z zachodu na wschód Polski przemieszcza się front atmosferyczny z burzami. Dla znacznej części kraju synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Podczas burz może wiać w porywach do 90 km na godzinę. Spodziewany jest też grad, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W pierwszej części nocy burze będą występowały od województwa zachodniopomorskiego przez pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, aż po dolnośląskie. W drugiej części nocy bardziej na wschód, czyli od pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego po opolszczyznę. W nocy burze te będą nieco słabsze. Tutaj porywy wiatru do 85 km na godzinę, a opady deszczu do około 20-25 litrów na metr kwadratowy. Jutro nad ranem burze mogą pojawiać się jeszcze w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim i małopolskim. Od początku wakacji już 13 osobom udzielali pomocy ratownicy Topru. Niektóre akcje trwały wiele godzin i wymagały udziału kilkunastu ratowników. Do najpoważniejszego wypadku doszło w sobotę pod Rysami. Turystka potknęła się, upadając, doznała poważnego urazu głowy. Niski pułap chmur nie pozwolił na użycie śmigłowca. Stan kobiety był na tyle poważny, że konieczny był wielogodzinny transport poszkodowanej w noszach. Pomocy potrzebowali też towarzysze turystki, którzy z powodu braku zimowego wyposażenia nie byli w stanie zejść w dół. W Tatrach Wysokich nadal zalega sporo śniegu. Podkreśla naczelnik Topru Jan Krzysztof. To był główny problem i te poważne wypadki właśnie z tym się wiązały. Ten śnieg jeszcze w najbliższych tygodniach z pewnością, zwłaszcza po tej północnej stronie, będzie zalegał i trzeba uważać, omijać go albo mieć odpowiedni sprzęt. Czyli raki i czekan. Wakacje to także czas intensywnej pracy dla strażaków. Pracy związanej między innymi z wypadkami na drogach. Stąd apel o ostrożność. Noga z gazu, jedziemy spokojnie, lepiej powoli, czy troszeczkę dłużej niż spowodować jakąś kolizję, wypadek, czy jak to mówią policjanci, lepiej 5 minut później niż 30 lat za wcześnie. To jest takie brutalne, ale to niestety tak wygląda, bo widzimy to później na drogach, że tych kolizji, tych wypadków jest dużo i chociażby ostatni weekend to jest aż 344 zdarzenia, więc to jest dużo. To już widać ten pik taki letni, wyjazdowy. Przestrzegamy, bezpiecznie jedźmy powoli, zgodnie z przepisami. mówił rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Apel strażaków kończy ten serwis Trójki. Kolejny za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to teraz czas na serwis sportowy Trójki. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Ciągle czekamy na rozpoczęcie meczu Igi Świątek w Bad Homburg. To jedyny turniej na nawierzchni trawiastej, jaki wybrała przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Niemka o polskich korzeniach Tatiana Maria. Jej ojciec Henryk Malek grał w piłkę ręczną w reprezentacji Polski. Spotkanie Świątek Maria powinno wystartować już naprawdę niebawem. Trwa decydujący tiebreak trzeciego seta w pojedynku Brytyjki Kartal i Kanadyjki Andreescu. W Wimbledonie, jak pamiętamy, tytuł będzie bronić dobrze znana, ale od niedawna kibicą tenisa Jelena Rybakina, Rosjanka z kazachskim paszportem, w innej imprezie poprzedzającej szlem przy Church Road w Londynie. Wisborn nie pojawi się na korcie, mimo że awizowała swój udział. Powodem ciągnące się za nią skutki choroby wirusowej, jakiej nabawiła się w Roland Garros. Wtedy musiała zrezygnować z gry już w trakcie turnieju. W tym samym Wisborn dalej gra nasz Jan Zieliński w parze z Monakijczykiem Ugonysem. Awansowali do ćwierćfinału debla, po tym jak pokonali do 2 i 3 Francuza Olivettiego i Hiszpana pana Wege Hernandeza. Teraz Kraków i Igrzyska Europejskie. Co ciekawego dziś z naszego punktu widzenia wydarzyło się na arenach tej imprezy, opowie Kuba Niziński. Halo Kuba. Witam serdecznie, a właściwie to co najciekawsze teraz przed nami, bo za kilka chwil rozpoczną się finałowe walki w padzie pań i we florecie panów. I tutaj w jednym i drugim finale biało-czerwoni Martyna Swatowska-Węglarczyk wygrała w półfinale z bardzo mocną Anną Kun z Węgier. Zresztą Kun wcześniej wyeliminowała naszą najlepszą szpadzistkę Renatę Knapik-Miazgę, a więc tutaj rewanż Polki. No i teraz walka o złoto. Natomiast we florecie Michał Sies przed momentem pokonał Belga bez większych problemów w rywalizacji półfinałowej i będzie walczyć o finał. Ja przypomnę, że podczas Igrzysk Europejskich rozegrane zostaną Mistrzostwa Europy drużynowe, a to będzie dodatkowo także kwalifikacja olimpijska, więc w tej drużynówce i przed tymi walkami drużynowymi te indywidualne są jak najlepszym przetarciem, a więc 2 finały przed nami. Dziękuję, to była relacja Kuby Nizińskiego. Jeszcze przypomnimy niebagatelny sukces naszego żeglarstwa. Załoga polskiego jachtu Wind Whisper wygrała prestiżowe wokółziemskie regaty Ocean Race w klasie VO65. Skipperami byli co prawda obcokrajowcy. Najpierw Hiszpan Pablo Arrate, potem Nowozelandczyk Darrell Winsgale, ale gro załogi stanowili nasi żeglarze. Magdalena Kwaśna, Kinga Łoboda, Stanisław Bajerski, Mateusz Gwóźdź, Szymon Cierzan, Kacper Gwóźdź i Marcin Sutkowski. Wielkie gratulacje. O sporcie na naszej antenie ponownie po 21. W serwisie Trójki ostrzegaliśmy przed nadchodzącymi burzami, więc bardzo proszę o ostrożność, zwłaszcza wieczorem i w nocy. A jaka pogoda czeka nas jutro? No zdaniem synoptyków we wtorek zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Przelotny deszcz i ciągle będzie mogło grzmieć. Lokalnie nawet może pojawić się słaby grad. Temperatura maksymalna od 19 nad morzem do 25 na Podlasiu. Wiatr no raczej nie powinien nam dokuczać, taki umiarkowany, no chyba że porywisty w czasie burzy, do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Po drodze z Trójką. Ktoś podróżuje dla nas. Czy był pan gdzieś, gdzie pan jedzie? Nie, mówi, tam znalazłem taką nazwę, mówi, tak mnie zainteresowała. Dla samej nazwy warto pojechać. Taki Polak podróżuje po Polsce i gdzie pan jedzie, w góry czy nad morze? Proszę pana, to jest w ogóle nieistotne. Ja patrzę tutaj po mapie i nagle Łysaki Górne, nie? Jak mogłem do tej pory tam nie być? Bo są takie nazwy banalne, do których jechać nawet to jest w jakichś obciach. Do Łodzi, ojej, do Łodzi, ojej. Przez Koluszki jeszcze, nie, tylko nie przez Koluszki. Łysaki Górne. Byli państwo w Łysakach Górnych? Jeżeli byli państwo i warto tam pojechać, to proszę dać nam znać. No przede wszystkim po drodze z Trójką czekamy na państwa informacje dotyczące utrudnień. Jeżeli jest coś, o czym warto powiedzieć innym kierowcom, będziemy przekazywać. No chyba że jest też coś, co w państwa w drodze zachwyca. To też warto o tym opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. Przy okazji czekamy też na państwa opowieści dotyczące pierwszych wakacyjnych prac. Gdy mu dłoń Program Trzeci Polskiego Radia. W drodze z Trójką, czy zdarzyło się Państwu podróżować czasem do jakiejś miejscowości tylko dlatego, że zaintrygowała Państwa jego nazwa? Zrodziło się we mnie pytanie. W Łyszczakach Górnych tak, ale Łyszczaki dolne, to jest dopiero target. A, ja podejrzewam, że mogą być jeszcze Łyszczaki wielkie, a może nawet i książęce. 2-2 i 7 trójek, jeżeli są jakieś utrudnienia na drogach, proszę koniecznie dać znać innym kierowcom. Jeżeli są rzeczy, które Państwa w czasie podróży w jakiś sposób zachwycają, to też proszę się pochwalić. 2-2 i 7 trójek. Natomiast teraz chciałem o czymś zupełnie innym Państwu opowiedzieć. Promienie słoneczne pobudzają produkcję endorfin. To wiadomo. Działają dobrze na nasz organizm, zapewniają odpowiednią dawkę witaminy D3, pozytywnie wpływają na pracę układu trawiennego. W sumie nic nowego, prawda? A usłonecznienie to jest słowo klucz. To jest wielkość określająca działanie promieniowania słonecznego w wybranym czasie na danym obszarze naszej planety. No, rzecz bardzo ważna, zwłaszcza w perspektywie wakacji. No i teraz poziom usłonecznienia mierzy się w godzinach, ale do określenia pomiaru służy takie urządzenie zwane heliografem. No i teraz opracowano zestawienie polskich miast, które cieszą się największą liczbą dni słonecznych w miesiącu. No jak Państwo myślą, jakie to miejsce w Polsce jest najbardziej nasłonecznione? Właściwie to usłonecznione. No okazuje się, że zwycięzcą tego rankingu jest Wałbrzych. Wałbrzych, gdzie jest 273 godziny słoneczne w miesiącu. Drugie miejsce Bytom, a na podium trzecie miejsce zajęły Gliwice. Czyli wcale nie świadczy to dobrze o polskim Bałtyku. Najbardziej słonecznym miastem na naszym kontynencie jest hiszpańskie Alicante. Promienie słoneczne docierają tam średnio przez 350 godzin miesięcznie, co oznacza, że blisko połowa doby jest tam zawsze nasłoneczniona, czego Państwu i sobie życzę. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love. Didn't know. Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatni piątek, jak co piątek, odbyło się kolejne notowanie listy przebojów trójki. To było wydanie numer 64. To notowanie przyniosło trzy nowości, czyli piosenki, które awansowały z propozycji właśnie do regularnego zestawienia. Jedna z tych nowości to opolska propozycja Dominika Dudka zatytułowana Idę. Debiutuje na miejscu 27. Zresztą mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda to zestawienie. LPT Polskie Radio.pl albo nasza aplikacja do tego służą. No myślę, że nadszedł czas, żeby powoli już podejmować decyzje i głosować na swoich faworytów. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał i wie się do przodu, nie pyta, czy chcę, wyciąga mnie z dołu, poczułem to, więc idę i dobre rzeczy widzę, zostanę. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19.30 po drodze z Trójką. Jeżeli są jakieś informacje dotyczące utrudnień na drogach, to proszę koniecznie dać nam znać. 22 i 7 trójek. Czy był ktoś w miejscowości Gzowo? Przepięknie położona wioska w Dolinie Narwi. Jest to jedyna wioska w Polsce o tej nazwie, bo łysaków górnych, guzów i innych miejscowości jest niekiedy po kilka. A moja rodzinna wioska Gzowo jest jedna jedyna. Zapraszam, przyjeżdżajcie latem, jest przepięknie, a jesienią są grzyby niesamowite. Oczywiście, jeśli będzie padało. Zapraszam. A bardzo dziękujemy za zaprosiny. Okazuje się, że można informować innych kierowców nie tylko o utrudnieniach, ale też i o dobrych rzeczach. 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Belongs to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czujesz tą zawieść. słuchają Państwo po drodze z Trójką. Za 20 minut będzie godzina 20. Trafiłem na taki artykuł dzisiaj, czego nie można robić nad Morzem Bałtyckim. No bo okazuje się, że to nie tak do końca jest, że mamy pełną swobodę i hulaj dusza, nie ma żadnych zasad. Ogniska i imprezy. Tego nie wolno robić na plaży. Złamanie zakazu wiąże się z mandatem w wysokości nawet 500 zł. Głośne słuchanie muzyki, no tu kara też do nawet 500 zł. Choć trzeba przyznać, że czasem współodpoczywający nie bardzo się tym przejmują, prawda? Zabronione jest spożywanie alkoholu na plażach publicznych, chyba że regulamin miejsca mówi inaczej. W innym przypadku możemy zapłacić nawet 100 zł mandatu. Amory na plaży. Okazuje się, że też nie bardzo, no bo tu nawet i 5000 zł kary. Plaża to miejsce publiczne. Rozkładanie parawanów, które ogranicza prawa innych plażowniczów, no to jest też pewnego rodzaju problem. Oczywiście możemy narazić się na odpowiedzialność karną, gdy wydzielimy dla siebie zbyt dużą przestrzeń za pomocą parawanów, uniemożliwiającą innym plażowniczom korzystanie z niej, czyli tak zwany parawaning, dobrze znany nad polskim Bałtykiem. Myślę sobie tylko, że akurat w tym przypadku jest to absolutnie martwy przepis. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchamy po drodze z Trójką, 10 minut zostało do godziny 20. No powiedzieć, że życie muzyka czasem bywa bardzo przewrotne, to jakby nic nie powiedzieć, zwłaszcza muzyka rockowego. 40 lat temu, dosłownie na kilka chwil, Brian May powołał do życia taki projekt Starfleet. Zaprosił no, na przykład Eddiego Van Halena. No i teraz po 40 latach postanowił pogrzebać w archiwach i odgrzebać jeden z utworów. Nosi tytuł Starfleet, Brian May. To jest jedna z trzech propozycji 64. wydania listy przebojów Trójki. Obok Big Day, Kocham Cię kolejny rok i Kacperczyka, Syn okiennika. Trzy te piosenki liczą bardzo na Państwa wsparcie. Proszę głosować lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Brian May, Starfleet, Eddie Van Halen. Ależ to brzmi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Thank you.